देख लो, खोलो। सभी लोग आंखें बंद करके कमर और गर्दन को सीधी रखते हुए बैठेंगे। अपने सभी कार्यों को विराम दे देंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर बांध कर रखेंगे। इस ब्रह्म विद्या को सीखने सिखाने हेतु सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आध्यात्मिक चिंतन इस विषय के अंतर्गत इस कक्षा को यहां रखा गया है। हम आध्यात्मिकता किसको कहेंगे? चिंतन तो आप जानते हैं, चिंतन का मतलब विचार करना, सोचना। लेकिन आध्यात्मिक चिंतन, तो आध्यात्मिक चिंतन क्या करेंगे? आध्यात्मिकता का अर्थ क्या लेंगे? जी हाँ, आध्यात्मिकता में केवल परमात्मा और जीवात्मा, प्रकृति का भी चिंतन होता है, वो भी आध्यात्मिक होता है। लेकिन जो विचार करने की जो शैली है, ढंग है, उस प्रकार केवल परमात्मा को ही जानना, उसके साथ साथ दर्शनों में आया है कि अपने आप को पहले जानना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कहाँ जाऊंगा, क्यों जीता मरता हूँ, क्या सुखी दुखी होता हूँ, तो ये भी सारे विषय आध्यात्मिक चिंतन में आते हैं। और जैसे प्रकृति है, प्रकृति को उस रूप में जानना कि ये क्या चीज है, ये सत्व रजतम के परमाणुओं से बना संघात है, ये कैसे बनती है, क्या बिगड़ती है, कितनी सहायक है, कितनी बाधक है। केवल ईश्वर को जानना ही वैराग्य नहीं है, ईश्वर के साथ साथ अपने आप को भी जानना और प्रकृति को भी जानना कि प्रकृति क्या है। जब तक हम केवल ईश्वर को जान लेंगे से काम नहीं बनता, तीनों को जानना आवश्यक है, तब जाके वैराग्य उत्पन्न होता, तब जाके समाधि लगती है। तो आध्यात्मिकता में बहुत सारे विषय आते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों दीपावली थी, तो मार्केट में कितनी धूम मची हुई थी। तो मैं भी गया पहली बार, मतलब मुझे जाना पड़ा। तो मेरे बड़े भ्राता जी हैं, तो वो बोले कि फ्रिज बिगड़ गया घर में। हमारा फ्रिज था 23 साल से चल रहा था, गोदरेज का फ्रिज था, तो बिगड़ गया। तो बोले अब नया खरीदना है, बोले आप मेरे साथ चलो ना, मेरा विषय नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या बोलेंगे क्या बताएंगे इसकी क्या। और दुनिया भर के फ्रिज है मैंने देखा। पहले तो हम सोचते थे एक प्रकार का गोदरेज का फ्रिज मिलता था, आज तो पता नहीं कितनी ब्रांड है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो एक बताते हैं तो दूसरा सुनते हैं, दूसरे को सुनते हैं तो तीसरा इच्छा हो जाए ये ले इसमें ये फैसिलिटी है ये है ये है ये है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन तो गया मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं अब नहीं चलता, उन्होंने स्टॉप कर दिया बाजार में जाना है। लगभग 20-25-30 दिन बाद फिर वो दूसरे व्यक्ति को लेके गए, तब जाके फ्रिज लाए। तब मैंने वहां मार्केट को देखा, मैंने कहा कितनी सारी चकाचौंध मार्केट में, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एलईडी है, टीवी है, पता नहीं दुनिया भर की चीजें थी। तो अंत में मैंने यही कहा, ये मैंने बड़े भ्राता जी को, ये सत्व रजतम का संघात है सारी चीजें, ये जो मार्केट में जितनी चीजें हम पैसों से खरीदते हैं ये चक्का जो, आखिर इनका मूल विवेक करें तो ये चीजें क्या है, सत्व रजतम के परमाणुओं का संघात है मिली हुई चीजें, बाकी कुछ नहीं है। आप इसको फ्रिज कह लो, आप इसको वॉशिंग मशीन कह लो, आपको एलईडी कह लो, आप उसको वस्त्र कह लो, आप उसको मिठाई कह लो, आप उसको मोटर कार कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन सारी चीजें सत्व रजतम के परमाणुओं का संगाति है, मिली हुई है, कुछ नहीं है। ये मिले हैं तो उसमें से ये चीजें बनी है, और विघटन हो जाएंगे अपने कारण में विलीन हो जाएंगे तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। और हम ये सत्व रजतम खरीदने निकले हैं, हम ये सत्व रजतम खरीदने निकले हैं, ये सत्व रजतम दे दो ये दे दो ये दे दो, इसको ऐसा बना के फ्रिज बना के बेचता है कोई, ये बना के बेचता है कोई, मिठाई बना के कोई, कार बना के कोई बना के, तो ये भी क्या है, आध्यात्मिक चिंतन है। ईश्वर के साथ साथ प्रकृति को भी जानना आवश्यक है, तब हमको प्रकृति से वैराग्य होगा तो ईश्वर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हम जब प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे नहीं, जैसे मैंने बताया सत्व रजतम के परमाणु का संघात है ये, तो हमारी उसके प्रति आकर्षण जो है वो जाएगा नहीं, आकर्षण बना रहेगा। व्यक्ति की तो इतनी आसक्ति होती है, पुराना फ्रिज निकालने से पहले उसके फोटो निकालते उसके साथ खड़े रह गए कि पुराना फ्रिज कितना 23 साल चला, कितना अच्छा है, एक भी खरोच नहीं पड़ी, इतना नया का नया लगता है, तो कितनी आसक्ति होती है ना कि उसके साथ एक फोटो खिंचवा ले, क्योंकि वो आजकल पुराना फ्रिज भी ले लेते हैं, वो नया फ्रिज खरीद तो 1000 रुपए कुछ है एक्सचेंज ऑफर रहा, एक्सचेंज ऑफर बराबर है, एक्सचेंज ऑफर वो भी खरीद ले, तो इच्छा नहीं होती कि ये पुराना फ्रिज दे दे। तो इस ऐसी जैसी जो घटनाएं घटती हैं उस पर भी चिंतन मनन करना, ये भी एक आध्यात्मिक चिंतन है अनुभूत, ये देखो कितनी आसक्ति है, वो भी सत्व रजतम था गया और नया फ्रिज आया वो भी सत्व रजतम ही है, बस उसको आकार प्रकार बदलते रहते हैं, उधर उधर मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उसके प्रति भी जो हमारी आसक्ति होती है उसको भी जानना चाहिए। जैसे दर्शनों में क्या बोलिए, नहीं आवाज नहीं आ रही, चालू है थोड़ा ऊंचा कर लो, या तो आवाज थोड़ी पीछे से थोड़ा देखना सेटिंग आवाज, हाँ पहला दिन ना सेटिंग कर लेंगे। ओम ओम ओम, आप आगे आ जाइए ना, पीछे वाले जो तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में भी यही आया है कि ये संसार कैसे है, भाई घड़े का उदाहरण दिया गया, भाई मिट्टी ले लो उसमें पानी डाल के मिट्टी में से घड़ा बना लो, सॉरी घड़ा बन गया, पानी भरो कुछ दिन काम आएगा, उस घड़े को फिर 1 साल चलेगा, 5-6 महीने जब टूट जाएगा तो टुकड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े टुकड़े होंगे, फिर उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दो, फिर उसके भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दो, बिल्कुल चूरा बना दो, चूर्ण होता है ना, और चूरा बना दो, फूंक मार दो, तो वो क्या हो जाएगा, घड़ा दिखाई देगा, तो 70 स्तंभ में सब मिल जाएगा, फिर वो मिट्टी मिल जाएगा, फिर वो मिट्टी इकट्ठी होके फिर घड़ा बनेगा, फिर मिट्टी बने, ऐसे विलीन होता है। तो ये संसार की सतत प्रक्रिया चलती रहती है, इसको शास्त्रों की भाषा में कहते हैं उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। क्या कहते हैं? उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। उत्पत्ति का मतलब बनाते हैं जब, तो उत्पत्ति हुई, फिर स्थिति जब उनका प्रयोग करते हैं, यूज होता है उसका, और जब इसको नष्ट हो जाता है तो सब प्रलय अवस्था में हो जाते हैं। स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते हैं ये सारा संसार प्रलय की ओर बढ़ रहा है, हमारा शरीर भी प्रलय की ओर जा रहा है, धीरे धीरे धीरे धीरे झुर्रियां पड़ती जाएंगी ना, तो अच्छा खासा चेहरा दिखता है, फिर गुजराती में से करचली के ना, करचली पड़ती है, झुर्रियां पड़ेगी, ये पड़ेंगी, सलवटें होगी, ऐसे ऐसे ये प्रलय की ओर जाता जाएगा। पहले कैसा चेहरा था जब जन्मे थे, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, और अंत में समाप्त हो जाएगी, और फिर जला देंगे तो ये सत्व रजतम में विलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार के अनेक विषय ऐसे होते हैं, उनको आध्यात्मिक चिंतन कहते हैं। परमात्मा को जानना भी आध्यात्मिक चिंतन है, अपने आप को जानना भी आध्यात्मिक चिंतन है, इन सारी योनियों को जानना, इतनी सारी योनियां हैं उनको भी जानना, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष वनस्पति कंदमूल फल फूल, इन सबको सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करना, उसका चिंतन करना, जानना अपने आप को जानना, हम कौन है, हम कौन है, आत्मा। दार्शनिक दृष्टिकोण से तो ये उत्तर ठीक है, लेकिन कहीं इंटरव्यू देने जाओ और कोई पूछे मैं आप कौन है, तो कि मैं आत्मा हूँ। एक व्यक्ति को यहाँ सिखाया था रोजोड़ भाई, एक साधक को अपने आप को एक आत्मस्वरूप जान करके व्यवहार करना चाहिए, मैं एक आत्मा हूँ। तो उसने गया इंटरव्यू देने, तो उसने पूछा आप कौन है, तो मैं एक आत्मा हूँ। तो बोले ये भूत आया, निकालो उसको। तो मैं एक आत्मा हूं, लेकिन शरीर धारण करके हम क्या कहलाएंगे, हम कौन है, मनुष्य। हम कौन है, मनुष्य। हम मनुष्य हैं, बराबर। मनुष्य को संसार के अंदर एक सबसे बड़ा प्रमाणिक प्रमाण देना पड़ता है, मनुष्य योनि है ना, केवल मात्र मनुष्य योनि को संसार के अंदर सबसे एक बहुत बड़ा प्रमाण देना पड़ता है। वो क्या प्रमाण है, पशु पक्षी को नहीं, मनुष्य जो है, मनुष्य को अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ा प्रमाण देना पड़ता है। वो कौन सा, क्या प्रमाण है, क्या देना पड़ता है? हाँ जी विजय जी। हाँ मैं मनुष्य हूँ। हाँ मैं मनुष्य। हाँ जी राजेश। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि का प्रमाण है। और आगे बढ़िए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये भी देने पड़ते हैं। ये तो सब सरकार के निराधारों के लिए सब आधार कार्ड ही है। दुनिया निराधार है और आधार कार्ड लेके घूमती है। निराधारों का आधार है सरकार। साल एक भी आज कार्ड नहीं था तब भी हम चलते थे ना। पहले कोई कार्ड ही नहीं था, कोई कार्ड नहीं था, दुनिया भर के कार्ड किसे में रखो, लाइसेंस कार्ड, आधार कार्ड, वो कार्ड, फलाना कार्ड, दुनिया भर के कार्ड होते हैं, पान कार्ड हो, ये वो, पता नहीं क्या कितने कितने कार्ड निकल पड़े आज। तो मनुष्य को सबसे बड़ा प्रमाण क्या देना पड़ता है? हाँ, मनुष्य को सबसे बड़ा प्रमाण संसार में ये देना पड़ता है कि मैं मनुष्य। केवल शरीर धारण करने से मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य को मनुष्यपन दिखाता है, बताता है, उसको प्रमाण देना पड़ता है। किसी पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष को अपना प्रमाण नहीं देना पड़ता है कि मैं भैंस हूं, कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, चींटियां हूं, चींटी हूं, देना पड़ता है। लेकिन मनुष्य को देना पड़ता है ना। बुद्धि तो काम करे भी नहीं। तो मनुष्य को सबसे बड़ा प्रमाण देना, और वो भी एक बार केवल कोई मनुष्य अपना प्रमाण दे दे कि मैं मनुष्य हूं, एक अच्छा काम कर, तो भी नहीं चलता। जीवन भर देना पड़ता है, जीवन भर अर्थात मृत्यु पर्यंत उसको अपने आप को प्रमाणित करके रहना पड़ता है क्योंकि मैं मनुष्य हूं। और किसी योनि को नहीं देना पड़ता। क्यों जी? पशु पक्षी कीट को, गाय को प्रमाण पत्र नहीं देना, प्रमाण नहीं देना पड़ता मैं गाय हूं, बिल्ली हूं, कुत्ता हूं, चूहा हूं, बंदर हूं, देना पड़ता है? मनुष्य कितनी बड़ी विटामिन है, सबसे श्रेष्ठ योनि है, सबसे श्रेष्ठ। उसको अपने आप को हर समय प्रमाणित करता रहना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूं। क्योंकि मनुष्य कोई बोलते हैं ना, सबसे उत्तम योनि है। हे मनुष्य तू मनुष्य बन, मनुर्भव है ना वेद के अंदर मंत्र। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ योनि को उसको कहना पड़ता है मनुर्भव, तू मनुष्य बन। कुत्ते को नहीं कह पड़ा, एक कुत्ता तू कुत्ता बन, एक घोड़ा तू घोड़ा बन। मनुष्य को कहते ना, मान था मान, मानस जो था, कहते ना। अब देखो कितनी बड़ी विचित्रता है ना, क्योंकि मनुष्य ने मनुष्यतापन छोड़ दी है। आज मनुष्यपनता छोड़ दिए, इसके कारण उसको हर समय अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूं, और वो भी जीवन पर्यंत। क्यों? और जो पशु पक्षी हैं, उनका काम तो जो परमात्मा ने उनको स्वाभाविक ज्ञान दिया है उससे वो अपना काम चला लेते और चल जाता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसको सीखने से सिखाना पड़ता है, बिना सीखे कुछ नहीं सीखता। और सारे जितने योनियां हैं वो अपने स्वाभाविक ज्ञान से अपना जीवन व्यापन कर लेती है, लेकिन मनुष्य को सारी चीजें सिखानी पड़ती है, और सिखाने के बाद भी वो भूल जाता है, छोड़ देता है। इसलिए उसको हर समय अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है कि मनुष्य बन। क्यों जी? ये नई बात जानने को मिली ना। जब तक मनुष्य अपने मनुष्यपन को बनाए रखता है तब तक वो मनुष्य है, क्योंकि जो बात पढ़ता है, सीखता है, सुनता है, फिर वो भूल जाता है, फिर भूल जाता है, और फिर वो छोड़ देता है। लेकिन जो पशु पक्षी है, उनका जो स्वाभाविक ज्ञान है उसके अनुसार वो अपना जीवन चला लेते हैं। मनुष्य को बोलना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है, गाय को चलना सिखाना पड़ता है। उसकी माँ कभी नहीं कहती हाँ उंगली पकड़ के, हमारी माँ ने तो हमको उंगली पकड़ के हमारे पिताजी ने सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, सारी चीजें सिखाई, पढ़ना पढ़ा, सब सिखाया, तब हम एक आदर्श मनुष्य अपन जीवन व्यापन कर सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी में कुछ नहीं है, अपने आप उनका जीवन व्यापन हो जाता है। उसके लिए कोई पाठशाला है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं है। और आज मनुष्यों के लिए कितनी है? दुनिया भर की है। अब तो भारत में कम पड़ी, तो विदेश में जाते हैं पढ़ने, जाते हैं। फिर भी आप देखना, इतनी यूनिवर्सिटीज, इतनी कॉलेजेस, इतने सारे होते हुए भी मनुष्यतापन नहीं है, गिरती जा रही है। कहां है मनुष्य में? गिरती जा रही है, क्योंकि उनके सिलेबस में ये चीजें है नहीं, आध्यात्मिक चिंतन है ही नहीं। केवल एनी हाउ अर्न मनी एंड एंजो, किसी भी तरह रुपया पैसा इकट्ठा करो और मौज करो, खाओ पियो करो आनंद, बाढ़ में जाए परमानंद, इनकी यही थ्योरी है, खाओ पियो करो आनंद, बाढ़ में जाए परमानंद। तो ये मनुष्य पद को छोड़ चुके हैं। देखो मनुष्यों के लिए कितने संस्कार है, किसी पशु के लिए संस्कार लिखे किसी ऋषि ने कि कुत्ते को ये मुंडन के जनेऊ के नामकरण है ये संस्कार। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम योनि मनुष्य है उसके लिए सारी इतनी झंझटें करनी पड़ती है। सबसे श्रेष्ठ योनि कहते हैं और ये सारी निकम्मी योनि है जिसको हीन हानि योनिया कहते हैं उसके लिए कोई संस्कार ही नहीं है कुछ नहीं चलते देखो। और फिर भी कहता है इंसान यदि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर्म कोई कर सकता है दुनिया का सबसे सर्वोत्तम उच्चतम परोपकार तो मनुष्य ही कर सकता है। क्यों जी कुत्ता बिल्ली घोड़ा कोई परोपकार नहीं कर सकता। और दुनिया का सबसे निकृष्ट पे निकृष्ट काम निकृष्ट पे निकृष्ट काम कह लीजिए वो भी मनुष्य ही कर सकता है। तो यही बात सिद्ध करती है कि मनुष्य को अपना मनुष्यपन हर समय सिद्ध करना पड़ता है हर समय प्रमाणित करके रहना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूं। वो थोड़ा सा भी डावाडोल होता है अपने ज्ञान विज्ञान को अपनी बुद्धि को खो देता है तो वो मनुष्यपन से हट जाता है। पशु पक्षी देखो देखिए आप अब वो अपने स्वाभाविक ज्ञान से हटते नहीं है कभी भी नहीं हटेंगे उनका जो गुण कर्म स्वभाव है उसके अनुसार ही वो चलेंगे। मनुष्य देखो मांस खा जाता है गद्दा देखा ना गद्दा कहते हैं ना तू तो गद्दे जैसा है बिल्कुल कहते नहीं है जो आदमी ने कुछ तू तो सब गद्दे जैसा है। मैं कहता हूं मनुष्य इससे गद्दा हमसे भी अच्छा है वो कभी भी मांस नहीं खाता। आप कितना भी मांस रख दो गद्दा कभी मांस नहीं खाएगा और मनुष्य सब कुछ खा जाता है। कहते हैं ना समुद्र में नाव को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं सब मनुष्य खा जाते आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं विमान को छोड़ करके सारे खा जाते हैं ये लोग और फिर भी कहते हैं मनुष्य श्रेष्ठ है। गाय बिल्ली कुत्ता वो अपना स्वाभाविक ज्ञान नहीं छोड़ते मनुष्य क्या है उनको सीखने सिखाने पर भी वो छोड़ देता है और हर बात सिखानी पड़ती है मनुष्य को हर बार। इसीलिए तो वेद में मंत्र आया किसी पशु पक्षी के लिए कोई मंत्र है मुझे बताइए 20,379 मंत्र है एक भी पशु पक्षी के लिए उपदेश है और सारी शिविरें में देखो मनुष्यों के लिए लगाई जाती है ना क्यों जी लगभग 30-40 साल से हम सभी लगाते आ रहे हैं यहाँ रोजड़ में तो किसके लिए मनुष्यों के लिए। और फिर भी अपने आप को तो सबसे श्रेष्ठ योनि है सबसे। तो मनुष्य को हर समय अपने आप को प्रामाणित करके रहना पड़ता है तब जाके वो मनुष्य बनता है। जनेऊ संस्कार है तो उसमें क्या आता है हमको ऋण चुकाना है कि नहीं है ऋण चुका तीन ऋण होते हैं हमारे अंदर वो हमको चुकाने होते हैं। क्यों क्योंकि हम इन ऋणों को भूल जाते हैं चुकाते नहीं है उसको याद दिलाने के लिए भैया आप में ये ऋण है। तो मनुष्य को हर चीज सिखानी पड़ती है और वो सीखने से सीखता है लेकिन भूल जाता है तो ये एक आध्यात्मिक चिंतन है कि मनुष्य अपने आप को हर समय प्रामाणित करे। आवृत्ति करते रहना चाहिए चिंतन करते रहना चाहिए मनन करते रहना चाहिए स्वाध्याय करते रहना चाहिए और गुरु आचार्यों उपदेशकों के पास उपदेश सुनना चाहिए शिविरों में जाना चाहिए शिविर लगाने चाहिए सेवा परोपकार दया की भावना बनाए रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो अपनाते रहते हैं तो मनुष्यपन बना रहता है। शिविर में आना केवल ये नहीं है शिविर के बाद आपकी कसौटी होती है यहाँ तो व्यक्ति क्या अच्छा बन के रहता है 8 दिन रहना है दिखाता है मौन है ये है गंभीर है सिंह करता है लेकिन वास्तविक जीवन जो है हम जो जिस भी फील्ड में है हम सर्विस में है नौकरी में है या किसी भी क्षेत्र में है हम व्यापार में है या अड़ोस पड़ोस में है परिवार में है वहां हम हमारा जो जीवन है वो स्वाभाविक मतलब आज का व्यक्ति क्या है प्राय फॉर्मालिटी दिखावा बहुत करता है, अपना स्वभाव छुपाता है और अपना प्रभाव दिखाता है। वास्तविक जो अपना स्वभाव होता है वो छिपाता है और अपना प्रभाव दिखाता है। रियलिटी में नहीं जीता, फॉर्मालिटी में जीते सब। क्यों जी? रियलिटी में जीना ने जो व्यक्ति जितना रियलिटी में जिएगा वो उतना सुखी रहेगा। जितना व्यक्ति स्वाभाविक अपने रियलिटी में रहे जैसा हुआ वो सुखी रहेगा, लेकिन जो दिखावा है फॉर्मालिटी में रहेगा वो उतना अधिक दुखी रहेगा। वो धोखा है। तो स्वाभाविक जो है उस प्रकार हम जिए। अब देखो किसी घर जाते हैं अतिथि बन के, वो नाश्ता रखते हैं, प्लेट मिठाई है, नमकीन है, दो चार व्यंजन रखते हैं, वो कहते हैं लीजिए लीजिए, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो कहते नहीं ले लो थोड़ा नाश्ता, नहीं कोई भूख नहीं है, मैं तो अभी खाया पेट भरा, अभी नाश्ता करके आया हूं, नहीं नहीं आपको ये लेना पड़ेगा, ले तो सही। तीन बार चार बार पांच बार यजमान कहता है और वो अतिथि मना करता है, आखिर वो कहता है नहीं आप कहते हैं तो चलो ले लेता हूँ, एक एहसान उस पर और चढ़ा देता है। तो ये फॉर्मेलिटी है कि आपको खाना है लो। तो एक व्यक्ति ने मेरे को आप क्या करते हैं, हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती है तो विचार करते हैं, पहले तो आ गई समझ लो तो देखते हैं विचार करते हैं, फिर देखते हैं कि अभी कब भोजन खाया था नाश्ता, आगे भोजन कब मिलेगा और ये चीज हमारे अनुकूल है कि नहीं, अभी कितनी यात्रा करनी है या भोजन कब मिलेगा या कितनी है, तो विचार करते हैं, फिर उसको देखते हैं हाँ भाई थोड़ा सा ले लेंगे या अभी अनुकूल नहीं, अभी नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, हमारे अनुकूल नहीं, बाद में लेंगे, तुरंत क्यों जवाब दे देने का, जब इच्छा हो खा लेंगे। देखते हैं भाई, विचार करते हैं, आगे पूछते हैं भाई कहा शेखर जी आगे भोजन कब मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, कैसा मिलेगा, समझ लो आगे अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा, होटल में खाना है तो चलो घर का थोड़ा खा लो, तो वो सारी परिस्थितियां देख के उत्तर देना चाहिए, और आवश्यक हो जरूर हो तो खा लेना चाहिए, उसमें ना ना कर, हम तीन चार बार मना करें फिर ना ना करके। तो स्वाभाविक जो जीवन जीता है ना वो उतना ही अधिक सुखी रहता है। तो आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि हम जो हमारे सामान्य जीवन है उसी व्यवहार में हम इस प्रकार रहते हैं तो हम सुखी रहते हैं। आज जो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सर्विस करता हूं नर्मदा प्रोजेक्ट में, तो मुझे 37 वर्ष हो गए सर्विस, 37 वर्ष चल रहा है सर्विस करते हुए, तो मुझे पता है उन लोगों को कितना भी नाश्ता आता है, प्यून होते हैं हमारे टेबल पे रखता ही नहीं, उसको पता ही खाएंगे नहीं, नाश्ता चाय पानी पता नहीं ये संबूसा नमकीन आते रहते हैं और कई लोग खाते पीते रहते, उसको पता ही खाए, तो कुछ जो नया व्यक्ति आता है बोले इधर नहीं दिया इन टेबल पे, बोली वो नहीं खाएंगे, पूछो मैं तो खाएंगे नहीं, पानी भी नहीं पीते हम, तो एक छाप पड़ गई, ये खाते ही नहीं बाहर का, खाएंगे नहीं, तो स्वाभाविक है उनको पता है वो देते ही नहीं हमको, ऑफर भी नहीं, फिर समझ गए कि नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार जब बन जाता है अपनी दिनचर्या तो सामने वाला को भी पता लग जाता है। तो हम स्वाभाविक जीवन जो व्यक्ति जीते हैं, लेकिन उसमें भी सीखना पड़ता है मनुष्य को, तो स्वाभाविक जो ईश्वर की ओर से स्वाभाविक ज्ञान है वो तो बिल्कुल अल्पज्ञ होता है, प्राणियों में विशेष होता है जो उनकी दिनचर्या, लेकिन मनुष्य को बहुत थोड़ा होता है, जैसे जन्मते ही दूध पीना हंसना रोना ये वो स्वाभाविक है, लेकिन बाकी सारी बातें उसको सीखनी पड़ती है और बिना सिखाए वो सीखता नहीं है, और सीख करके उसकी आवृत्ति करनी चाहिए और तब जाके परिपक्व होता है ज्ञान। ज्ञान कर उपासना में सुना होगा ना आपने, ज्ञान परिपक्व कब होता है उसकी आवृत्ति करो, शास्त्रों में आया बार बार आवृत्ति करो आवृत्ति करो आवृत्ति करो आवृत्ति करो और पढ़ो पढ़ाओ, वेद का पढ़ना और सुनना और तब जाके ज्ञान परिपक्व होता है। अब एक बार सुन लेने से कोई व्यक्ति ये विचार करे धर्मेंद्र जी की मैं तो एक बार शिविर में गया था अब तो मुझे सुन लिया, तो ज्ञान परिपक्व नहीं होता है, और केवल सुनना नहीं फिर आगे सुनाना। देखो हम भी ऐसे ही थे आपकी तरह, ये राजेश जी को पता है हम भी शिविरार्थी थे ऐसे ही थे, अब सुनते थे सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते वर्षों हो गए तो फिर अब सुनाना लग गए। तो हमारे गुरु जी ने एक बार ऐसे ही अलग कक्षा लगती थी, जो पुराने शिविरार्थी थे ना उच्च, जैसे अभी बैन कक्षा ले रहे हैं सद्गुणा जी, डॉक्टर सद्गुणा जी, हम साथ में ही थे, मेरे साथ ही हैं, हम एक ही शिविरों में बहुत वर्षों से आते थे, ये डॉक्टर सद्गुणा जी हैं, भावना जी हैं, मैं हूँ, तो हम सारे एक क्लास में, तो हम पुराने शिविरार्थी हो गए, फिर बार बार आते थे, तो हमारे लिए जैसे आपकी अलग कक्षा लगती है ना पोस्ट ग्रेजुएशन वालों, ग्रेजुएशन वालों की, तो ऐसे हमारी अलग कक्षा लगती थी और आचार्य जी लेते थे, तो मैं पहले ही बैठता था इधर आगे, कभी भी पीछे बैठूं तो आचार्य जी, चंद्रेश जी कहां गए, नहीं नहीं नहीं नहीं आगे इधर बैठो, पहले मेरे सामने बैठो, ये आगे पहली सीट में बैठता था उनके मुंह के सामने, तो वर्षों से उनको सुनता आ रहा था, सुनता आ रहा था, सुनता आ रहा था, सुनता आ रहा था। तो जैसे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है वो भी रिकॉर्डिंग होता था, और कई बार प्रश्न भी पूछते थे, आज जो पढ़ाया वो दूसरे दिन पूछते थे तब पाठ आगे चलता था, ऐसे नहीं था, आज जो सूत्र पढ़ाया तो कल पूछते थे, बोले आज मैंने आप पढ़ाया, कल आप मेरे को पढ़ाओ, क्या पढ़ाया था कल, आप याद है कि नहीं है, ऐसा पूछते थे, तो उत्तर नहीं आता था, थोड़ी शर्म भी आती थी, पता नहीं भाई लड़कियों को आ जाता था हमको नहीं आता था, तो अपने को थोड़ा ऐसा लगता है ना कि लड़कियां उत्तर दे देती, आपको नहीं आता है उत्तर, इतना पक्का नहीं, तो थोड़ा क्या हम व्यवस्था में भी थे, काम बहुत करिए, जैसे राजेश जी है ना वो डिपार्टमेंट मेरा था, हम शूद्र में से ब्राह्मण बने, ये परोसने वाला काम करता था, मैं और ब्रह्मचारी दिनेश कुमार जी, हम दो मुख्य व्यवस्थापक थे भोजन में, हम दोनों यही काम करते थे, तो हमारे पास कार्यभाग भी बहुत होता था, तो स्वाध्याय पढ़ने का अवसर नहीं, भागम भाग होती थी, कक्षा समाप्त होते ही वहां किचन में जाते थे, सारी व्यवस्था संभालते थे, तब तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी इस समय, तो फिर आचार्य जी बोलते थोड़ी शर्म भी आती थी, दूसरे दिन पूछते थे भाई सूत्र याद नहीं रहा, लेकिन वर्षों से फिर हमने छोड़ा नहीं, पढ़ते रहे, तो एक दिन ऐसे ही कक्षा चल रही थी, तो आचार्य जी ने कहा, रिकॉर्डिंग हो रहा था सबके सामने, माताएं बहने भी तब बैठ, चंद्रेश जी चोर है, क्या कहा, चंद्रेश जी चोर है, और मैं बैठा हूं, सब लोग देखे, ये तो वर्षों से आते हैं शिविरों में आते हैं, इतना सेवा करते हैं, काम करते हैं निष्ठा से, ये चोर, मैं भी सुन रहा था, मैं तो पता नहीं क्या है, बोले चोर क्या करता है, पूछा लोगों से, दूसरों का माल हड़प कर लेता है ना, दूसरों का माल स्वयं ले लेता है, और चोर से विपरीत काम क्या होता है, दान देना, परोपकार सेवा, दान देना, तो चंद्रेश जी चोर है, दूसरों का माल हड़प करके इकट्ठा करते हैं, दान नहीं करते, फैला, क्यों, कि वर्षों से शिविरों में आते हैं, सुनते रहते हैं, ये आध्यात्मिक चोर है, ज्ञान विज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन अपने तक सीमित रखते हैं, फैलाते नहीं है, इसलिए ये भी चोर है, हो गए चोर, सिद्ध कर दिया ना, कि चोर क्या करता है, साहूकारी नहीं करता, दूसरों का माल हड़प करके खाता है, दान नहीं करता, परोपकार नहीं करता, बांटता नहीं है, मतलब आप वर्षों से सुनते आ रहे, बांटते नहीं है, बस उस दिन फिर संकल्प लिया मन में कि अपने को चोर नहीं बनना है, बांटना भी है, तो करो शुरुआत कहां से करेंगे, अब सुने कौन अपने को, आप जाके बोलो मैं सिविल लगाता हूं, सैलाना में बोलो, या कुशलगढ़ में जाके बोलो मैं सिविल, सुनो आओ मैं आज कक्षा लेता हूं, आएगा कोई सुनने, अरे बड़ा आया, देखा चड्डी पहन के घूमता था आज, वही हमको सुना, मैंने कहा सुनेगा कौन अपनी, किसको सुना है, बहुत प्रयास किया, किसको क्या करे, अभी चोर तो बनना नहीं है, संकल्प लिया, सबसे पहले घर वालों को बोला, माताजी को, भाई को, भाभी को, बैठो आज रविवार है, बैठो आज मैं आपको पढ़ाता हूं, सुनो मेरी बात, बोले तू क्या सुनाएगा, मैंने तो मैं सुनाऊंगा, सुनो मेरे पास, फिर एक दो जो हमारे नगर से आते थे माताएं, एक दो आती थी दो से, माता गुलाब देवी जी आपको जानते हो तो, उनकी बेटियां थी, उन सबको बोला आप आ जाना रविवार को, मैं कक्षा लूंगा, तो शुरुआत कर दी एक दिन रविवार को 4 से 5 एक घंटा में बोलूंगा, तो कुछ लोग घर वाले बैठे, कुछ 4 लोग आए, तो शुरुआत की मैंने, करते करते एक रविवार किया, फिर दूसरा रविवार किया, तीसरा, तो माताजी ने कहा कि ऐसा करो आप, मेरा घर सिटी के बीच में है, आपका सोसाइटी में थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो मेरे घर रखो आप, तो और भी लोग मैं बोलूंगी तो आ जाएंगे, तो हमको तो अच्छा है, और ज्यादा मिल जाएंगे तो अच्छा है, बोले वहां रख मैं आ जाऊंगा वहां। तो बोले मेरे घर पे रखो आंगन में, ठीक है। तो शुरुआत की, उनके घर गया मैं, तो लगभग हर रविवार को उनके घर जाता, तो फिर वहां 15-20-25 कभी कभी आदमी आ जाते, और वो प्रसाद भी रखती थी लास्ट में, ऐसे एक बड़ा थला था, उसे बैठ के मैं बोलता था, प्रयास किया धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे, और गाड़ी चल पड़ी, और चल पड़ी तो आज तक चलती है। हैं, हाँ, चोर का नाम कमी हो गया, चोर में से नाम कमी हो गई, तो धीरे धीरे धीरे चल पड़ी गाड़ी, मुझे भी पता नहीं था। तो वहां मैं हर रविवार को करता था, लगभग एक साल 8-10 महीना मैंने चलता रहा। फिर रिपोर्ट पहुंची आचार्य जी के पास कि ये है वो है, ये चंद्रे जी के यहाँ तो शुरू की है, तो लोगों ने रिपोर्ट दी। ऐसे धीरे धीरे धीरे करके फिर आप जैसे शिविरार्थी और भी आते थे ना, तो आपने सुना होगा एक आते हैं MLA हमारे छबील भाई पटेल, हाँ, तो छबील भाई पटेल के एक मित्र थे तुलसी भाई धोड़ू मुंबई के, तो वो पौराणिक थे, वो पहली बार शिविर में आए थे। छबील भाई ने उनको भेजा था, तो उनने कहा था कि मेरे एक मित्र हैं चंद्रेश जी शिविरार्थी, वो आपको अलग से सिखाएंगे, कोई भी प्रश्न आपको न समझ में आए तो उनसे पूछना। तो छबील भाई ने उनको बोला था, तो उसने मेरे को पकड़ा। तो जब भी शिविर समाप्त होती तो वो वहां, तब तो विद्यालय में लगता था शिविर, तो एक पेड़ होता था पपीते का, वहां जाके हम बैठते, मेरे को पूछते ध्यान कैसे करना, ऐसे करना ऐसे करना, तो मैं शिविर के अतिरिक्त कक्षा पूरी हो जाती थी सबकी, मैं उसको सिखाता था थोड़ा। तब तो मैं कक्षा नहीं लेता, मैं भी शिविरार्थी था, तो उसको कुछ बातें बताता था, तो उसको अच्छा लगा। अच्छा लगते लगते लगते उसने क्या किया, बोले आप यहां सिखा तो मैं आपको मुंबई बुलाऊं तो आप नहीं आ सकते क्या सिखाने, मेरे मित्र हैं वो आसाराम में जा रहे हैं, कोई उधर ध्यान करने सीखने जा रहा है, तो आप नहीं आ सकते क्या? मैंने कहा बुलाओ तो आ सकता है, उसमें क्या है? तो उसने, मुझे तो पता नहीं, मैंने कहा ये बोल रहा है क्या कहेगा। और वास्तव में क्या, वो यहाँ शिविर करके गया नवंबर दिसंबर में उसने मुझे बोला आप आ जाओ। मैंने अपने मित्रों को रोक के रखा है आपको आसाराम में नहीं जाना शिविर, हम यहाँ से मिलेगा। तो मैं आरक्षण लेने, तब तो आरक्षण वो ऐसे नहीं था, कंप्यूटराइज नहीं था, वो पुट्ठे वाली इतनी इतनी टिकट मिलती थी ना वो थी, तो मैंने तो कहा आरक्षण लेने गया तो मिले नहीं, RSC मिली। बोले कुछ भी हो जाए चंद्रेश जी, आप दो जो डिब्बे होते हैं दो, उसके जॉइंट के बीच में बैठ के भी आपको मुंबई आना है, उसके शब्द बता रहा हूँ, वो डिब्बे के ज्वाइंट होते हैं उसके बैठ के भी आपको मुंबई आना है। मैंने उनको रोक रखा है शिविर में नहीं जाने, और मैं पहुंच गया। उस समय तो मैं पैंट शर्ट पहनता था, बाल भी बड़े थे, ऐसे आप जैसे ये रंग रूप नहीं था, ऐसे गया मैं तो गया। अब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला मुंबई में डोंबिवली में, बोले ये शिविर सिखाने ये ऐसा आदमी ये सिखाया, ये तो पैंट शर्ट इन शर्ट करके आया, बाल बाल बड़े। उसने अपने पति को बोले, बोले हाँ यही सिखाएगा तू धीरे धीरे। फिर हम मीटिंग की, फिर वो बोला, तो वो तुलसी भाई बोले नहीं कपड़े तो रोजड़ जैसे ही चाहिए ऐसे, ऐसे कपड़े तो है नहीं मेरे पास, कुर्ता पायजामा है जैसे राजेश जी पहनते ऐसे तो। बोले चलो बाजार में, अभी डोंबिवली के बाजार में रात को 8 बजे गए, 9 बजे कक्षा, 8 बजे पहली बार ये वस्त्र लेने गए, कोर मुझे बांधने भी नहीं आए, लेके आए बेटा। बोले नहीं रोजड़ जैसे, आप रूम में बंद रहो, हम गंभीर रहना है। बोले एक्शन सब रोजड़ जैसे ही चाहिए, पूरा नाटक करना है। बोले तो मैं भी घबरा गया, और वास्तविक स्थिति यही थी ट्रेन में भी मेरी, क्या पढ़ाऊंगा मुंबई में शिविर लगाने जा रहा हूं मैं, पहली बार मैं क्या पढ़ाऊंगा क्या सिखाऊंगा, कभी ब्रह्म विज्ञान पढ़ू, कभी आध्यात्म स्वरूप पढ़ू, कभी वो पुस्तक पढ़ू, तो मेरे यात्री भी देखे ये बेचारा कोई उलझा हुआ लगता है, कभी ये बुक खोलता है कभी ये बुक, तो शांति से बैठता नहीं है। अब टेंशन तो होता है ना आदमी को, पहली बार मुंबई जैसे नगर में पहली जिंदगी की पहली शिविर लगानी, वहां अपने गांव में मतलब अपने शहर में तो मैं कक्षा ले ली मैंने, लेकिन वहां नए लोग नई, और सारी कक्षा लगानी, ध्यान सिखाना ये सिखाना। तब मैं कैसेट लेके गया था ध्यान की, वो पट्टी वाली होती थी ना कैसेट, टेप रिकॉर्डर, तो वो सुन सुन के उसकी टेप भी बिगाड़ दी। उसने मेरे को टेप दी, रोज दिन में सुनता था, फिर सुबह ध्यान करा था। बोले आज अभी इतना मजा नहीं है, रोजड़ जैसा नहीं लगा। फिर दूसरे दिन थोड़ा हाँ आज ठीक था, तीसरे दिन हाँ आज और ठीक था, 8 दिन की शिविर लगाई अब बिल्कुल रोजड़ जैसा हो गया। तो ऐसे करते करते करते चल पड़ी। तो वो छबील भाई भी वहां थे, तब डोंबिवली में रहते थे नेहरू पार्क में, तो चल पड़ी तो चल पड़ी। तो उन्होंने क्या किया फिर, आचार्य जी को पत्र लिखा या नहीं सॉरी फोन किया पता नहीं कुछ किया, बोले चंद्रेश जी आए शिविर लगाए। आचार्य जी मुंबई में, चंद्रेश जी और मुंबई, तो अपने तो बाबा हो गई। बोले चलो। फिर इसके बाद आचार्य जी ने मेरे को पहली बार अवसर दिया था, धांगध्रा में शिविर लगाई थी। ये मैं आपको 99 की बात, पहली शिविर आचार्य जी ने मेरे को अवसर दिया और यही कक्षा थी जानकर उपासना। मैंने 2.5 महीने तैयारी की, कितनी 2.5 महीने उसको रट डाला, मतलब जानकर उपासना को। ये सबसे कठिन विषय जलेबी जैसा है, वो जलेबी होती है ना गोल गोल गोल, ये जानकर उपासना विषय उसमें सारे बहुत सारे बिंदु आते हैं। तो उसको ऐसा रटा, 3 टेपे बिगाड़ दी मैंने, 3 जो टेप रिकॉर्डर होते सुन सुन के बिगाड़ दी मैंने, बिगड़ गई। हमारे भाई चिल्लाने लगे टेप रिकॉर्डर बिगड़ गई। और पहली बार कक्षा ली लेकिन डर था, और आचार्य जी ने कह रखा था दिनेश जी को, ये रण सिंह यादव भी थे, तैयार रहना चंद्रेश जी फेल जाए तो। और वहां तो बड़ी शिविर थी 8 दिन की, पूरे ब्रह्म समाज में लगभग 200-250 बड़े बड़े अधिकारी सब थे। और पहली बार कक्षा लेने गया, मैं बोला पौना घंटा निकलेगा कैसे, ये कांटा क्यों जल्दी नहीं घूमता। लेकिन पहली बार गया तो गाड़ी चल पड़ी, और जैसे ही कक्षा लेके आए तो हमारे रण सिंह जी यादव है ना जो पुराने, उसने तो गले लगा लिया, वाह वाह वाह। हमको तो आचार्य जी ने 2-3 रखे थे ऑल्टरनेट, कि ये फेल हो जाए कहीं घबरा जाए। तो फिर चल पड़ी तो चल पड़ी उसके बाद। तो ये है आवृत्ति करी पकड़ा, और मैंने ये अपने हाथों से कई पेज, हजारों पेज लिखे अपने हाथों से लिखे कई, तो संचिकाएं ये आदमी करता है तो उसे आवृत्ति करते तो ज्ञान बना रहता है। तो आज तो फिर अभी चल पड़ी तो चल पड़ी, अब जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक लगाते हैं शिविर लगाते हैं। अभी हमारे हैं सैलाना में लगाना है शिविर, आए हैं शेखर जी, वहां भी दिसंबर में है। और अभी यहां से मैं सीधा जाऊंगा अलीगढ़, अपने एक पिछली बार यहां बैठे थे आपको पता हो तो प्रोफेसर आए थे विजयपाल जी, डॉक्टर विजयपाल जी, हाँ तो उन्होंने अलीगढ़ बुलाया है, सीधा अलीगढ़ जाऊंगा। फिर उसके बाद अलीगढ़ से बाद पठानकोट में है, पठानकोट के बाद में ये सैलाना है, सैलाना के बाद कोल्हापुर है। तो देखो चल पड़ा ना, ऐसे आप भी थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो चल पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति विशेष ही है, याद रखना, ऐसा नहीं समझना मैं विशेष नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है अपनी अपनी, सब सबको कुछ न कुछ गॉड गिफ्ट होती है, ऐसा कभी अपने आप को नीचा नहीं समझने का। और उसको पढ़ाना है बताना है, मेरे से कम जानने वाले भी बहुत है, जिन्होंने जिसका अभी देवावसान हो गया आपने सुना आचार्य धर्मवीर जी, उनका एक प्रवचन सुना बहुत अच्छा कहा उन्होंने, आप ये मत सोचिए मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, बहुत बड़ा मैं कैसे बोल सकूं भाई, मुझसे जानने वाले बहुत कम जानने वाले हैं दुनिया में, जितना मैं जानता हूं उनसे कम। मेरा जान विज्ञान उन लोगों के लिए जो मेरे से कम जानते हैं, मैं उनको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि मेरे से ऊपर वाले को, हाँ वो मेरे से ऊपर जानने वाले वो उनसे उन लोगों को बताए। तो ऐसा अपने आप को कभी नीच हीन भावना में नहीं रखना तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। भाई मैं जितना जानता हूं मेरे से कम जानने वाले बेचारे, उनका उद्धार उनका तो परोपकार करूं। तो उस दृष्टि से आप भी विशेष हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो आप भी एक अच्छे वक्ता उपदेशक बन सकते हो, हमारी शुभकामनाएं। आज तो बहुत जरूरी है वैदिक विद्वानों को, वैदिक उपदेशकों की तो बहुत डिमांड है, हम बहुत नहीं पाते सभी जगह। देखो हमारे गुरुजी है सभी नहीं, ये इधर आइए इधर आइए इधर बुलाते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो समय अनुकूल फिर कल कुछ बात करेंगे, इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।